Nafarroko politika aipatu izan dugu azken aste eta hilabeteetan, eta herenegun, gaueko 10ak arte luzatu zen bilkura luze bat eta gero, akordio bat erdietsi zuten zurekin Nafarroa Ezkerreko koalizioak, geroa bai, zentroeskuineko koalizioak, EAJ barne den koalizioak, eta alderdi sozialistak, alderdirik bozkatuenak, eta orain arte, lehendakaritza izan duen alderdiak, hiru alderdi horiek izan dira, orain arteko gobernuko partaideak, eta hori errepikatuko da, heldu diren lau urteetan, telefonoaren beste aldean Juan Cruz Lakasta dugu, Euskal Herria Irratiko kazetaria, lankidea, erranen nuke, egunon Juan Cruz. Egunon bai. Nola joan dira, egun edo hilabete, bi hilabetez luzatu da, ba, prozesu hau nola joan dira, aste hauek? Ba, nik esan enuke tentsioz beteriko asteak izan direla, tentsioz beteriko negoziazioak eta ikusteko dagoela zer nolako arrakalak edo arrastoak utziko dituzten gobernua sustengatuko duten alderdien indar politikoen artean, eta horien barruan sartuko nuke EH Bildu, goza jakina baita gobernua hiru indarron artean osatuko dutela, baina ezinbestean izanen dutela investidura saioan eta legeak zein aurrekontuak aurrera ateratzeko tenorean gehiengo osora iristeko EH Bilduren onespena. Beraz, tentsio asko eta ikusteko zer gertatzen den hemendik aurrera. Esanen nuke aurrerako jentzat albiste ona dela akordioa lotu izana. Bueno, horra aipatu duzu, ezta, zentro eskuineko indarra ezote den geroa bai, haiek beren burua aurrerako itzat jotzen dute, EAJ barruan da, baina haren pisua ponderatu beharko litzateke eta horra dauden gainontzeko indarrak, batez ere geroa sozialberdeak, haiek beren burua ezkerti hartzat daukate, eta bueno, gobernua eratu duten indar guziek diote gobernu aurrerako ja osatu dutela, ezta? Ta bueno, nik uste dut hor kokatu beharko genukela lortu duten adostasuna. Badira 8 urte aldaketaren gobernu izenekoa sartu zela Nafarroan boterean, garaian indar harreman ezberdinak ziren, geroa baik izan zuen lehendakaritza eta Euskal Herria Bildu okertzen ez banaiz gobernuan zen, oraingoan geroa baik aldaketa bat lortu du, osasun sailaren ardura berea izanen da, horrek dakarren indarrarekin, bai bere horretan osasunak duen ardurarekin, azken 4 urteetako testinguruan are gehiago, baita ekonomikoki ere, ba, moltsa handia dakarren departamentua izanen delako. Gero abaik indarrarreman bat tentsionatu du, aipatzen zenuen tentsioa, azken astebetean bereziki tentsio eszenatoki bat bederen erakutsi du. Halakoa izan da, arriskurik egonda, gero abairen aldaketa hau tentsio horren ondorengoa da? Bai, nik testingurua finkatzeko tenorean bi mugarri markatuko nituzke. Lehendabizikoa 2015-tekoa, horrain bat faktorek egin zuten bat, bueno, ba, etaren amaierak, Espainia aldean M15ak eta horrek ekarri zituen aldaketak, ba, ezker edo, bueno, aurrera zale Espainia zaleen artean, eta gero horretaz gain Nafarroa bairen eta geroa bairen sorrerak, horrek ekarri zuen krisiarekin batera eta inguru mari gaizto xamar horren erdian gehiengo osora iristea, aipatu dituzuen indarrak PSN-ren sostenguri gabe, erran nahi baita oposizioan geratu zirela, bai UPN eta baita PSN alderri sozialista ere ordura arte eskutik joan ziren, Nafarroko gobernuan hainbat eta hainbat lege aldiz, eta bueno, hor mugarri bat izan zen aurrekaririk gabeko gertakaria, bai Nafarroko diputazioan, baita Iruñeko udaletxean ere, orduan Joseba Siron EH Bildukoa alkati izan baitzen. Bigarren mugarria dator 2019an, bueno, M15-aren beherakadarekin batez ere, hau da Podemos aldugu, eta alako indarren beherakadarekin ezinezkoa izan zen, gehiengo oso hori iristea, eta orduan gertatu zen aurrekaririk gabeko beste zerbait, eta izan zen alderdi sozialistak erabaki zuela ez lerratzea ordura arte bezala UPN-erekin, erran nahi baita eskuin, zentroeskuin edo eskuin zera Espainia zalearekin, eta gobernua eratzea gainontzeko indarrokin, ez da, eta legealdi honetan, 11. legealdi honetan ikusiko duguna izanen da, nola ere gobernu horren errepikapena. Horre, maiatzaren 28-ko emaitzak ikusita, aldaketaren diegirik etzegoela ikusita parlamentuan, denok pentsatu genuen gobernua berriro osatzeko arazo handiegirik etzela izanen, baina negoziazioak uste baino gogorragoak izan dira. Zer dela kausa? Bon, bada, gobernua eratu zuten, aurreko legealdian gobernua eratu zuten indarren artean, hor bazirela zenbait bazirelako zenbait arazo, ezta? Batez ere geroa bai kexu zen zera iragan legealdian abosturiko akordio programatikoa legealdiaren hasieran akosturiko hainbat kontu ez zituelako bete PSNek, batez ere hizkuntz politikari eta euskarari dagokionez, eta gero PSNek emaitzak ikusita, PSNek errepikatu zituen emaitzak 11 parlamentario zituen iragan legealdian eta honetan ere bai, baina honetan geroabek bi gutxiago ditu iragan legealdian baino, tartara nolabait ere aldatu nahi zuen kargu banaketa gobernuaren barruan eta geroa bairi gutxiago eman. Kontua da, iragan legealdian ez zela proportzionala izan. 11 parlamentari zituen PSNek geroa baik 9 aldeatzen horren handia, eta gero 3 zituen garaiaietan ahalduguk, edo, bueno, izkerrezkerakoren zurekin Nafarroa deitzen den horrek, ez da? Eta etzen proportzionala, erran nahi baita, 8 eserleku zituela gobernuan alderdi sozialistak, erdia, 4 geroa baik, eta bakarra ahalduguk, ez da? Eta orduan, proportzio horietan botereare handiagoa ematea PSN-eri, badaia hondamendia zekarkeen geroa bairentzat. Soka motzean lotu du PSN-ek geroa bai negoziazio hauetan, asko estutu du, eta nik uste dut harremanak asko gaiztotu direla. Eta etorkizunera begira, legealdira begira, horreguziak soka luzea ekar dezakela. Ikusiko dugu harremanak zertan geratzen diren. Eta gero nik ezkatu nau beste gauza batek, eta da, bueno, besteak beste hizkuntza politikari dagokionez, baina politika aurrerakoiei dagokienez, adostasun askoz handiagoa dago, geroa bai EH Bildu eta Nafarra zurekinen artean PSN-erekin baino, ezta? Eta garrantzitsua litzateke EH Bildu geroa bai eta Nafarroa zurekinen artean konfiantzazko harremanak eta izatea, eta nago negoziazio prozesu honetan urratu direla. Zergatik, bada PSN jakinduelako buruz buruko akordio bat lotzen Nafarra zurekinekin, geroa bai oraindik ados etzegoelarik, eta hor, bueno, gainera, geroa bairena izandako kontseilaritza bat edo departamentu bat, etxe bizitzarena, bere pisoa baduena, hor Nafarra zurekinek hartu du geroa bairen onespenik gabe, ez da, eta hor, bueno, horrelako zerbait izan da, geroa baik planto egin zuenean eta esan zuenean, etzegoela prest akordioa onartzeko, gobernu barruan boterea galduz, EH Bilduk esan zuen, sostengua emanen zuela txeke zuria eman da, inolako baldintzari jarri gabe, eta horrek kalte egin zion geroa bairi. Segua da asko, erabaki horren gibelean, EH Bilduren erabaki horren gibelean, bazegoen Iruñeko udaletxean gertaturikoa, azkenean Kristina Ibarrola UPN-eko emakumea izan da, alkate, baina gehiengo sori gabe, eta horre aurkeztu zuen bere burua geroa baik balizko alkate, kontsentsuzko alkate bezala, EH Bilduk eserleku gehiago ukita ere, bueno, horrelako ikamikak izan ziren, ezta? Eta orduan, giroa nahiko zakartu da, uertu da, eta legealdira begira hori abantaia izaten alda alderdi sozialistaren txat. Larun batean, momentu zaipatzen denaren arabera litzake urrengo mugarria, horregingo litzake investidura saioa, eta erran bezala Euskal Herria Bilduren astentzioa, edo agian baiezko botoa litzake beharrezkoa, inkognita undirik ez da, erran duzun bezala, txeke txurian jarri baitu, EH Bilduk mai gainean, azken galdera bat, hau eta gero, eta Espainiar gobernuaren osaketak, Espainiako uztaila bukaerako hauteskunden ondotik horrek ere markatu du testuinguru hau, balegoke aukerarik, herriko etxeetan aldaketarik emateko, zentsura mozioen bidez, edo hori surrealista da hori pentsatzea? Surrealista ez da, baina komplikatua bai, aintzat hartuz konparaziora antzeko egoera baten aitzinean izan ginela iragan legealdian, erran nahi baita gehiengo sori gabe alkate makila maiaren azela UPN-eko ordezkaria udal autetxiarena, eta hor, hainbat negoziazio egin zituzten alderdi sozialistak, espainialdean diote, Espainiako gobernuaren ingurumarian alderdi sozialistak eta EH Bilduk, eta alere zentsura moziorik etzen izan, honako honetan izanen den, ikusteko dago eta ikusiko dugu zer gertatzen den, hor ere, bakizue, baudela lehiak, batez ere Euskonomia autonomia erkidegoan, EAJ-aren eta Ezker Sobiranistaren EH Bilduren artean, sorpasoa suerta daitekeen ala ez, horrelako logikak kostalde zentristak nolait esateko, gaientzen ari dira, eta horren eragina Nafarroara iristen ari da, naiz eta hemen realitatea beste bat izan, eta hemen, bueno, akaso bestelako estrategia komeni. Historian zehar, hori sarri samar ikusi dugu bazterrotan, eta zenbaitetan, bueno, eragin txikitzailea izan du, ez dakit, gogora datozkit EAJ-aren eta Eusko Alkartasunaren arteko zatiketan Nafarroan gertatu zela edo Batasunatara larren artekoa ere bai, ez dut naiz esaten ari horrelako zatiketa arriskuri dagoenik, baina bai, bueno, somatzen dela haize bat kostaldetik datorrena eta hemengo realitatearen kontra edo horren aurka talka egiten duena. Ederki, ba, mila esker Juan Cruz Lacasta, Euskal Herria Irratiko kazetaria lankidea, guk ere ba, begi batekin jarraituko dugu argi Nafarroako politikaren heldu den egun eta asteetako bilakaera. Mila esker, gurean izateagatik. Bai, besarka handi bat, mila esker, begira hemen pausatzeagatik.